Hajpy, chaopy to niechęć bycia strażakiem. Z tego się nie wyrasta jak już jest bagiem. Tak więc odważnie, zależnie podążam swym szlakiem. Szanuję wiernego gardzę sezonowym krzakiem. Jestem uświadamiam czym więc okupiacze polują na mnie jak na snerwy klakier. Wypracowuję markę do rymu szlachetny lakier. Wdem rakiety me dopada zwątpienie. Mam oddech cenie. Jestem w racu siem na minusie mimo że się na globusie. Nie lenię też ulegam pokusie. Kłonie złomie mnie o nie mienie. Nie mówię że nie uwierzę. Nie w to to strzę nie wierzę nie lecz. Niczym nie chcę czy nie to otoczenie. Szczerło wrzenie we mnie oto ma odsiecz. Bójte te czynie jako naczynie w którym krew zagotowuję co dzień się słowa to mój miecz. Niepewnie tnie mnie nie my krzyko przełom szepszy. Krożę prócz tej żenady każdy jak Wikipedia wierzy że od drugiego lepszy. Wszystko należy się za free a przede wszystkim MP3. Więc na łączach ruch jak na helu przeprzy. Kromi że brzydko okradają nas mówię to za wielu to nie my to nie przy. Jemne jak zmiana pieluch lubi wobec chmielu w głowach się pieprzy. Chyba czas je przewietrzyć. To ma nie okradania Sowietów. Lata kombinowania każdy cwa. Jako to podatkowania do skasowania bilety. To się pieprzy, chyba czas ten mental przewietrzyć. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. W Polsce sprzedaje się tylko godności bootcamp. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Tam o plakiatek, grubo za disco i wódka. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Dobrze sprzedaje się tylko godności bootcamp. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Tam o plakiatek, grubo za disco i wódka. Pas, kur... Stalina, sali machali mi rękami, nogami, sami się deptali, cali pan. Czasami wykrzykiwali mój rap, bazali mieli, kupili czy każdy krat. Spalimy bat, zrobimy pod, ile masz lat, na wola dale siebie kot. Zróbmy se lot, desperado jak Salvador Dali. Oto mój pot, oto mój glob, gdzie rozwali na sali jest wokół smog. Krop, dzieli od, stop, kilku stali, mieć wygłowa młot. Będę dali, nazywali by go, chodź, mam to coś, co cię powali. Masz MP, czy nie masz się czym chwalić? Masz tą płytę, mogę cię ocalić. O Boże, nie masz co palić. Wysłuchali docna, wyjebali. Na śmietniku kultury się czai jak straż nocna. Czeka na skok na fali od podstaw. Znów anomalii ich i rzemiosła. Droga prosta szła po podpalonych mostach. Z dwóch stron stali, wysyłali w postach i podpalali coś w nas. Hipoteza brzmi, ci ludzie nie mają kasy. Ja mówię, ci ludzie nie mają klasy. Każdy łasy na frikowe rarytasy. Stąd te nasze językowe wygibasy. Zamknij pasy, protegowane tej rasy. W Łodzi na zawarcie przymierza. Jak subbasy spotęgowane masy. Otwiera przed sobą sezon. Ale co tam mamy, totalne szczęście. Gramy co kochamy najczęściej. Nasuwa się pytanie, czego chcieć więcej. Może po prostu mamy złe podejście. Myślę, że nawet mając miliard w rozumie, nie potrafiłbyś tego zrozumieć. Póki co w sumie muszę to unieść. Gdy pasożytem staje się konsument. Man. Wszędzie dwóch zawodowców, kontrastu konformistów. Mówią, że jestem mistrzem słowa, a czuję się niczym pastuch i chyba brak mi słów. Tony kontrastu z mem i nadziei zrobiły tiramisu. Yeah, mi realizmem, kocham ojczyznę, która ma system wyciskający nam na moralności bliznę. Co dzień przez biznes, tracę swą podobiznę. Honor przypomina mi na wynos, tanią chińszczyznę. Walczy tu wizję, czy wygodnie wyżyć po łykaniąc truciznę. Szacunkiem środowisku nie nakarmię rodziny, prędzej zawisnę. Powietrzu jak Trinity w Matrixie. Woda w Wiśle skisnę. Stoję na rozwidleniu powietrze, cuchnie niby Landy traki komizmem. Medyka myli mi się z debilizmem. Liznę mi się plant, mitwi się tą kulisie. Ja chyba wiem co z tą Polską. To malinowy Sowiet mental kisiel. Malinowy Sowiet mental kisiel. Gorzka jak chwila słońca tu krótka. W Polsce sprzedaje się tylko godności wódka. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Sztampa plakiatek, grubo za disco i wódka. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Dobrze sprzedaje się tylko godności wódka. Prawda gorzka jak chwila słońca tu krótka. Sztampa plakiatek, grubo za disco i wódka.